cont cu zero comisioane. Vezi dacă nu-i mai simplu să vii la ING. Află cum pe ING.ro. Cumpără din magazinele partenere până pe 10 iunie scule electrice pentru casă și grădină și aparate de măsurat Bosch Verde și primești un premiu pe loc. Înscrie-te pe fazaelectrizanta.ro și intri în tragerea la sorți pentru premii speciale și invitații la evenimentul Bosch din 15 iulie. Bosch. Tehnică pentru o viață. Ceai, șezlong și o carte bună. Sună excelent, nu? Vino la Diverta în luna mai și ai 2 plus 1 cadou la toate cărțile Humanitas Fiction. Te așteptăm cu titluri noi și autori consacrați precum Paulo Coelho, Eric Emanuel Schmidt sau Isabel Allende. Promoția este valabilă până pe 31 mai în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții. Vrei să alergi 3 km în cadrul unei competiții internaționale? Participă în 13 mai la cursa populară Vodafone din cadrul Volkswagen Bucharest Half Marathon. Fii unul dintre cei peste 16.000 de oameni din 60 de țări care se bucură de sărbătoarea Bucureștiului. Înscrie-te pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club, susținut de Europa FM. Plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, a murit dizidenta anticomunistă Doina Cornea, ar fi împlinit 89 de ani. FSLI acuză guvernul că modifică deciziile instanțelor de judecată în privința salariilor restante din învățământ câștigate în justiție. Alarmați de zvonurile apărute în spațiul public, asociațiile de părinți cer autorităților să nu afecteze examenele elevilor cu organizarea unui referendum și să nu mai dea libere suplimentare în învățământ până la încheierea anului școlar. Știrile imediat, acum datele meteo. Vreme frumoasă și deosebit de caldă astăzi, cu maxime între 22 și 32 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. După amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, ploi slabe și descărcări electrice local la munte și izolat în restul țării, mai ales în vest și nord. Vreme caldă și în București, cu cel mult 30 de grade, iar vântul suflă moderat. Ascultați știrile Europa FM. Dizidenta Doina Cornea a murit azi noapte la vârsta de 89 de ani după o suferință lungă. Un simbol al luptei anticomuniste, Doina Cornea nu a încetat să fie o voce critică nici după 1989. Într-un interviu acordat colegului nostru Iorgu Ianu și în 2004, Doina Cornea vorbea despre comunismul insinuat și acum în mentalitatea noastră. Jos comunismul din mentalitatea noastră. Jos comunismul din mentalitatea, în primul rând, a celor care ne conduc. Comunismul s-a transferat în mentalitățile noastre, nu atât în structurile instituționale. Astea de bine, de rău, în aparență doar, sunt modificate și apropiate de instituțiile europene, dar asta nu ajunge când sunt slujite de oameni cu mentalitate comuniste. Ceea ce doresc întregului popor român este să încercăm să ne modificăm mentalitățile, să ne axăm viața interioară pe adevăr. Unul dintre adevărurile esențiale pentru poporul român ar fi, spunea atunci Doina Cornea, cel privind Revoluția din 89. Apropo, adevăr, mă refer tocmai la cei care încearcă să măsluiască acum adevărul și în legătură cu Revoluția, care cunosc adevărul și voit, încearcă să tulbure apele ca să nu mai știe nimeni ce-a fost. Domnul Iliescu sigur știe adevărul, dar nu ne-l spune și noi îl știm, îl punem în față, dar ca și cum n-am spune nimic. Tupeul, minciuna, toate astea trebuie Dumnezeu să-i ajute să se corecteze în interior. În 1982, Doina Cornea trimitea prima ei scrisoare postului de radio Europa Liberă. De atunci, profesoara de franceză de la Universitatea Babeș-Bolyai a dus o luptă împotriva regimului comunist, scriind peste 30 de texte pentru Europa Liberă. În 1983, era dat afară din universitate. În noiembrie 87, la 3 zile de la revolta muncitorilor din Brașov, Doina Cornea, alături de fiul ei, împărțea fluturaș de susținere a muncitorilor. Pentru acest gest, era arestată. Scriitoarea Ana Blandiana, fondatoare a Alianței Civice în anii 90, unde a activat alături de Doina Cornea, și o reamintește pentru Europa FM. A plecat dintre noi doamna Cornea spre o lume în care în sfârșit nu mai fi obligată să protesteze. A trăit decenii întregi de neoboseală, de atenție în fața a tot ce se întâmpla și la care a reacționat fără încetare. A fost ființa cea mai fragilă și cea mai puternică forță morală a României din ultimele două decenii ale secolului 20. Ea ne-a ținut timp de două decenii locul tuturor. Despre Doina Cornea ne vorbește și Ionuț Gherasim, președintele executiv al Fundației Coposu și un apropiat al acesteia. A fost una din personalitățile proeminente ale tinerei democrații imediat după 89. N-am spus niciodată, cred chiar niciodată, și cred că toată lumea ar trebui să-și aducă aminte că a fost chiar prima persoană pe 22 sau 23 decembrie care a spus nu am încredere în Ion Iliescu. Toată lumea ar trebui să-și amintească că datorită Doinei Cornea a demarat acea acțiune nemaipomenită a Occidentului, Operațion Vilaj Rumen. Unul la mână, doi la mână, scrisorile pe care cu foarte, foarte multe greutăți le trimitea Europei Libere. Felul în care se comporta și demnitatea pe care a avut-o întotdeauna, indiferent de momentele grele prin care a trecut. Doina Cornea va fi înmormântată luni la ora 15 în cimitirul central din Cluj-Napoca. Până atunci, trupul său va fi depus în foaierul Casei Universitarilor din Cluj. Ascultați știrile Europa FM. Protestele din sănătate continuă. În această dimineață, asistenții din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița au ieșit în curtea instituției ca să strige nemulțumirea față de diminuarea veniturilor. Mădălin Sofronie transmite. Înarmați cu pancarte, 40 din cei 60 de asistenți ai Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița au protestat în curtea instituției. Oamenii au reclamat faptul că le-au fost diminuate sporurile salariale și că au fost trecuți pe aceeași treaptă de salarizare cu șoferii mașinilor de salvare. Primul protest din sănătate organizat în Ialomița a fost al angajaților Direcției de Sănătate Publică Ialomița, urmat apoi de cel al infirmierelor și îngrijitoarelor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ acuză guvernul că încalcă Constituția și intervine în deciziile instanțelor de judecată. Profesorii sunt nemulțumiți că executivul a decis prin ordonanță de urgență să acorde celor care au câștigat în instanță plata salariilor restante niște dobânzi remuneratorii în locul celor penalizatoare stabilite de instanțele de judecată. Simeon Hâncescu, președintele FSLI. Ministerul Educației a susținut că el nu plătește decât dobânda remuneratorie, care înseamnă dobânda de referință de la Banca Națională. Ori noi am spus că nu este corect atâta timp cât există sentințe care spun altceva. Ei, surpriza a fost că, probabil la intervenția Ministerului Educației, în ordonanța 25/2018, deci guvernul a spus că toate dobânzile trebuie plătite la nivel de dobândă remuneratorie. Sindicaliștii din învățământ spun că se încalcă principiul separației puterilor în stat. În opinia noastră este extrem de grav, pentru că nu poți tu să vii executiv și să anulezi practic o sentință judecătorească. De asta am atras atenția că este o situație anormală și gravă. Ne-am adresat și Avocatului Poporului și CSM-ului pentru a le cere intervenție. Alarmați de zvonurile apărute în spațiul public, asociațiile de părinți cer ministrului educației să lămurească public dacă programul obișnuit al elevilor ar putea fi afectat de eventuala organizarea unui referendum pentru redefinirea familiei pe 10 iunie. Dar și dacă autoritățile vor da noi zile libere bugetarilor între Rusalii și 1 iunie. Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, spune că pe 11 iunie va avea loc evaluarea națională care ar fi sever afectată de organizarea unor secții de votare în școli. Un lucru cu care se pare că sunt de acord și autoritățile. Am vorbit cu reprezentantul meu, cu Eugen Ilea, și am vorbit cu domnul Șerban Nicolae, că am zis că dânsul se va ocupa de acest referendum și ar fi spus că nu poate fizic să fie pe data de 10, pentru că el trebuie să treacă prin Parlament, pe urmă trebuie să treacă, să ducă la promulgare și trebuie să treacă un număr de zile care nu se încadrează cu data de 10. Deci noi ne-am luat după declarația domnului Iordache, că va fi între 10 și 17. Cât privește posibilitatea unor noi zile libere, care ar însemna automat închiderea școlilor și recuperarea orelor pierdute, reprezentantul asociațiilor de părinți atrage atenția că în acest an elevii au lipsit mult prea mult de la școală. În plus, în majoritatea școlilor, materia s-a recuperat în bătaie de joc, afirmă Iulian Cristache. Am avut deja acele zile libere datorită intemperiilor. Recuperarea s-a făcut pe genunchi, adică forță majoră, copiii au fost chemați sâmbetele și știm foarte bine că nu poate să aibă plăcerea să meargă sâmbătă un copil și să și învețe, plus că sunt unele școli care au adăugat la orele de curs câte 5, 6, 7 minute, astfel încât să recupereze, ceea ce este imposibil. Adică una e să înveți o oră normală și să dobândești acele competențe, să te obișnuiești cu ceea ce trebuie și una e să înveți câte 5 minute în plus în fiecare oră. Deci acolo e bătaie de joc. Este clar că acele ore care s-au pierdut datorită intemperiilor nu au fost recuperate decât la nivel de catalog. Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Prima mutare concretă la Cotroceni în scandalul legilor justiției, președintele Klaus Iohannis a trimis astăzi la Curtea Constituțională prima dintre cele trei legi care au stârnit controverse încă din decembrie. Este de altfel singura lege care a ajuns până acum la Cotroceni. Anca Simina ne spune ce obiecții are șeful statului. Secția specială pentru investigarea magistraților este cel mai sensibil dintre subiectele aduse de președintele Klaus Iohannis în atenția Curții Constituționale odată cu atacarea legii privind organizarea judiciară. Chiar dacă judecătorii s-au pronunțat pe această temă și în urmă cu câteva săptămâni la cererea opoziției, șeful statului vine cu obiecții noi. Președinția consideră că așa cum ar urma să se înființeze această secție unică de anchetare a magistraților încalcă rolul Ministerului Public și principiul independenței justiției. Klaus Iohannis spune practic la îndoială că o secție cu 15 procurori va putea face față fără partipriuri anchetelor care se derulează acum în 19 parchete cu un număr de procurori de 10 ori mai mare. Mai mult, reclamă președintele, aceiași 15 procurori ar avea de cercetat și eventualii complici ai magistraților, iar modul în care ar urma să fie selectați nu prezintă suficiente garanții de imparțialitate. Până la un răspuns din partea Curții Constituționale, președintele obține astfel timpul necesar pentru a se putea adresa și Comisiei de la Veneția, așa cum a anunțat zilele trecute. Celelalte două legi ale justiției se află încă în Parlament. În ambele situații, președintele are posibilitatea de a le retrimite la curte și ulterior de a cere reexaminarea. Ascultați știrile Europa FM. În Hawaii, 1700 de localnici au fost evacuați până acum după ce vulcanul Kilauea a erupt la câteva ore după un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scala Richter. Lava a ajuns până la marginea unui cartier rezidențial. Are detalii Mihai Bucureșteanu. But first we begin with breaking news. A 5.0 earthquake on the Big Island of Hawaii has... Autoritățile au avertizat încă de la începutul săptămânii cetățenii din Hawaii în legătură cu posibilitatea ca vulcanul să erupă. Imaginile filmate de televiziunile locale arată cum s-a format o linie de lavă care a distrus atât drumul, cât și grădini dintr-un cartier rezidențial din orașul Pahoa, iar câțiva copaci din jurul caselor au fost cuprinși de flăcări. We continue to provide support. The National Guard will be on site. Guvernatorul din Hawaii a declarat că a activat Garda Națională pentru a ajuta la evacuarea a mii de oameni. Până în acest moment nu s-au înregistrat victime. Vulcanul este situat în sud-vestul arhipelagului Hawaiian, pe o insulă unde se află un parc național și este o destinație preferată de turiști din întreaga lume. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Atletico Madrid și Olympique Marseille vor juca finala Europa League. În penultimul act, Atletico a trecut cu 1-0 de Arsenal după 1-1 în prima manșă. Diego Costa a marcat golul de aseară în prelungirile primei reprize. Arsenal și-a creat puține ocazii, iar antrenorul Arsene Wenger ratează șansa câștigării unui trofeu la despărțirea de tunari. Învinsă cu 2-0 în tur, Red Bull Salzburg a reușit să ducă în prelungiri confruntarea cu Olympique Marseille. Campioana Austriei a deschis scorul în debutul reprizei secunde prin Haidara și a făcut 2-0 în minutul 65 după un șut de via de sar. Francezii au nimerit bara 10 minute mai târziu. În prelungiri, fundașul Rolando a dat lovitura în urma unui corner acordat eronat de arbitru cu doar 4 minute înainte de a se ajunge la penaltiuri. A fost singurul șut pe spațiul porții adverse expediat aseară de Olympique Marseille. Finala Europa League se va juca la Lyon pe 16 mai. Mihaela Buzărnescu joacă astăzi pentru calificarea în finala turneului WTA de la Praga. Românca aflată pe locul 37 mondial a trecut în sferturi de Cristina Plișcova 6-2-6-3 și o înfruntă pentru accederea în ultimul act pe Camila Giorgi din Italia. Meciul este programat în jurul orei 14. Și Monica Niculescu este în semifinale la Himki în Rusia, turneu ITF. Ea a învins-o fără probleme pe sârboaica Ivana Iorovici și va avea în continuare o adversară de numai 17 ani, rusoaica Anastasia Potapova, numărul 238 WTA. Alina Vuc a cucerit medalia de argint la campionatele europene de lupte de la Caspisk. Ea a fost împinsă în finala categoriei 50 de kilograme de vicecampioana olimpică Maria Statnic din Azerbaijan. Alina Vuc a adus a treia medalie a României după titlul continental cucerit de Mihai Mihuț și bronzul lui Alin Alexuc Ciurariu. BCMU FC Argeș Pitești a furnizat prima surpriză a play-off-ului Ligii Naționale de Basket Masculin. A câștigat la Oradea cu 66-62 primul meci al seriei 3 din 5 din faza sferturilor de finală. Ucraineanul Andrei Agafonov a fost omul meciului cu 23 de puncte și 7 recuperări. Tot aseară CSM Steaua Exim Bank a învins-o pe BC Timișoara cu 89-67, Jonte Flowers fiind cel mai bun marcator cu 26 de puncte. Amintim, alte două favorite la titlu, CSU Sibiu și UBT Cluj, au debutat de asemenea cu victorie în prima rundă a play-off-ului. Atât la știri, la Europa FM începe Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Iulia, mulțumesc! Așadar, începem în câteva minute întrebarea zilei de astăzi. Credeți că a venit momentul ca TVR să fie desființată? Da sau nu? Și evident, argumentați. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM nu repetăm muzica, dar dacă noi greșim, tu ne taxezi. De luni până vineri, de la 9 la 5, câștigi garantat 500 de euro dacă ne prinzi că punem de două ori aceeași piesă. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, cât timp piesa se aude la radio și banii sunt ai tăi. La Europa FM, greșeala costă 500 de euro. Asta da zi de lucru. Detalii pe Europa FM. Black Friday de primăvară continuă! Vino între 3 și 7 mai în magazinele Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro și ai 24% reducere la combina frigorifică Gorenie, capacitate 321 de litri, clasă energetică A+, la numai 1299 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen. La Selgros, ofertele bune vin la dublu. În perioada 3-6 mai, televizorul Telefunken LED cu diagonala de 61 de centimetri, Full HD, Smart TV cu Wi-Fi este la numai 499 de lei, iar bazinul gonflabil cu diametrul de 152 de centimetri este doar 29,99 lei. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Black Friday continuă! Până pe 7 mai ai oferte noi în magazinele Altex și pe Altex.ro. Ia-ți acum mașina de spălat verticală Electrolux, capacitate 6 kg și 1200 de rotații pe minut, cu 20% reducere la numai 1099,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ești pregătit pentru reducerile zilnice? La Kaufland te așteptăm cu oferte noi. Doar astăzi, 4 mai, ai 30% reducere la toată gama de ketchup, muștar și maioneză. Fii pregătit!